Я пишу тебе, моя ночь закончилась. Ты пишешь меня, скажи мне хорошо сейчас. Что меня теперь делать? Я терпеть не могу. Можешь на нее смотреть, что я умираю. Я хочу быть с тобой. Ты моя судьба, моя любовь. Я снова в твоем сердце. Я занимаюсь любовью. Я хочу быть с тобой. Ты моя судьба, моя любовь. Я снова в твоем сердце. Я занимаюсь любовью. شبو صبح میکردم با این قرصای عصبی، همه جا بود کنارم اما تو این توهم لعنتی حسنی. این توهم خره اینو به خودم میگفتم، فنتم اصلا نبود نرمال، تازگی ها یاد خودم میفتم. عشقی لعنتی عصبی هم همه خندم میگیره، دختر همه چیز من بود انگار همه جام داره میمیره. یعنی نمیشه برگرده باز اون که میگفت حرف حرف ماست. نزو بمونیم تو تاریخ، برگرد لازمه دستایی تو واسه. یا خچ بویت ستا بوی تی مای سود با مای لوبوف. یا سنم فاف تفایم سلسه. یا زنی مایو سلوبویو. یا خچ بویت ستا بوی تی مای سود با مای لوبوف. یا سنم فاف تفایم سلسه. یا زنی مایو سلوبویو. Во всех моих мечтах. Не забудь, не забудь. Я люблю вас. Нима Зеус.